वास्ता, दुनिया से क्या मुझे अब वास्ता, है तेरा मेरा एक रास्ता, दुनिया से क्या मुझे अब वास्ता, ये वादा रहा हम ना होंगे जुदा, ये वादा रहा हम ना होंगे जुदा।